الباب الخامس والاربعون ومئة بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے؟ عن عائشة رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كانت به قرحة او جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آدمی اپنی کسی بیماری کی بابت عرض کرتا یا اس کو کوئی پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ ایسے کرتے، اور حدیث کے راوی حضرت سفیان نے اپنی انگشت شہادت زمین پر رکھی پھر اسے اٹھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے اور یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا به سقیمنا باذن ربنا، یعنی اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب دہن سے مل کر ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کی شفا یابی کا ذریعہ ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ وعنها رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعوذ بعض اهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یعنی اے اللہ لوگوں کے پروردگار تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا شفا ہے، تو ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے، یعنی اسے بالکل ختم کر دے۔ بخاری و مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ انہ قال لثابت رحمہ اللہ الا ارقیک برقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال بلا، قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ثابت بنانی تابعی رحمہ اللہ سے کہا، کیا میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا دم نہ کروں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذهب البأس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، یعنی اے اللہ لوگوں کے پروردگار تکلیف کو لے جانے والے تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تو ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ بخاری۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا رواه مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو دعا فرمائی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما مسلم وعن أبي عبد الله عثمان بن العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم حضرت أبو عبد الله عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس درد کی بابت بتلایا جو وہ اپنے جسم میں محسوس کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھو جو درد کرتا ہے اور تین مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر کہو، یعنی میں اللہ کی عزت کی پناہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں پاتا اور جس سے ڈرتا ہوں مسلم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاد مریضا لم يحضره اجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو اور اس کے پاس سات مرتبہ یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی میں اللہ برتر سے جو عرش عظیم کا مالک بھی ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالی اسے اس بیماری سے ضرور عافیت بخش دے گا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور امام حاکم نے کہا ہے یہ حدیث شرط بخاری پر صحیح ہے۔ وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله رواه البخاري حضرت ابن عباس رضي الله عنهما هي سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ جس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور ان شاء اللہ، کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے بخاری. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، اے محمد، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یعنی اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو ایذا پہنچائے، ہر حاسد نفس اور آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں. مسلم. وعن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما انہما شہدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حضرت أبو سعيد خدري اور حضرت أبو هريرة رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں، اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو اللہ تعالی فرماتا ہے، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد تو اللہ تعالی فرماتا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی بادشاہی ہے اور میرے ہی لیے تعریف ہے، اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ تو اللہ تعالی فرماتا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ سے پھیرنا اور نیکی کرنے کی ہمت دینا بھی صرف میرا کام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو شخص مذکورہ کلمات اپنی بیماری میں پڑھے پھر وہ اس میں مر جائے تو اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔